a que si no es kuale, a que en ati no tres no se engrape, mata no pungan koyo mangan kripe. Oh yeah, ja, rene wong lera pacaran rano ma, ngaji yo se ngake dan ngaji yo ma, ojo mo sumpel utuk mukai kapuro, tang rapi yo, opo sampe yang gak ngesak no wong tuwo, ngalor mitun golek rezeki nang dunyo, dilalati ente no kangkung liyo. Ojo percaya karo congo resepan. Oh, janji nih terus mau sampe tua sampe rekono. Tapi ketepus juga ditinggal ninggal terus rungo. Loro hatimu loro asin gak salah nasopo. Padahal mesti ilino kupingmu gak sumpah mejo. Dan rapio saiki yo wis gak jamane pacaran. Caraniku ngake-ngake imantan. Kau niat nikah opo koleksi kundam. Otang rapio opo sampean gak ngasak no wong tuwo. Kalor mitur golek rezeki nang dunyo. Dilalati ente no kangkung liyo. Dang rapio le turun siap munggah na pelaminan. Ayo ngapi iya wae sing temenan. Ojo percaya karo congo resetan. Otang rapio dilalati ente no kangkung liyo. Dang rapio le turun siap munggah na pelaminan. Ayo ngapi iya wae sing temenan. Ojo percaya karo congo resetan. Oh, janji nih terus mau sampe tua sampe rekono. Tapi ketepus juga ditinggal ninggal terus rungo. Pacaran, pacaran iku ngakeng.